Party People, o nouă seară de Kiss Kiss in the Mix începe chiar acum la Kiss FM. DJ Ian și John împreună cu voi avem mesaje 0722 20 60 20, primele mesaje ale serii. Hello Party People, vreau și o dedicație pentru Kiss, pentru toți cei care ascultă Kiss FM și la Kiss ascult doar hituri, ne spune Florin. Pentru trupa de șoc, adică Luci, Radu și Mihai, care știu să se distreze la maxim, indiferent de ocazie, cu mesajul sunteți the best, frații mei, Sebi din Vaslui. Vrea piesa DJ Young, vine puțin mai încolo cu siguranță. Continuăm mixul cu Nick Camarera și Alinka, Nada Mas, Adele, Someone Like You și pentru că tot ați văzut piesa DJ Young deasupra tuturor. La Kiss Kiss in the Mix ascult doar hituri. From the light, I hate to turn up out of the blue, uninvited, but I

minute, non-stop hits, numai hituri mixate, fără publicitate. Nu uitați, la Kiss Cash avem 300 de euro. Vă înscrieți la 0735 600 100, un SMS cu tarif normal în care treceți numele și orașul în care ascultați Kiss FM, sau vă înscrieți pe facebook.com/KissFM România, sau a treia variantă, direct pe site, pe kissfm.ro. Apropo de Facebook, avem deja postarea pe wall-ul Kiss FM pentru mesaje și dedichisuri. Le citim în 10 minute, timp în care ne întâlnim cu Coolio și LV Gangsta's Paradise, un remix foarte tare, și mai apoi Michel Telu, Aisu Cipego, DJ Young și John C la Kiss Kiss in a Mix. Ascult doar hituri. Take a look at my life and realize it's bloody left. Cause I've been laughing and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying to you. We've been spending most of our lives living in a gangster's paradise. We've been spending most of our lives living in a gangster's paradise. We keep spending most of our lives living in a gangster's paradise. We keep spending most of our lives living in a gangster's paradise. Tell me, why are we so blind to see that the ones we hurt are you and me? O piesă clasică și un remix nou foarte tare. Vine o piesă pe care o știm foarte bine, este unul dintre hiturile anului 2012, o piesă de care n-am scăpat la mare, la Summer Kiss, o piesă de care s-ar putea să aveți nevoie, așa încât hai să o ținem minte piesa. Michel Telu, Aisu Cipego, la Kiss Kiss in a Mix. Asculți doar hituri. Na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei. comecei a falar. Como é que ia, vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Teima! Sábado na balada, o quê? A galera começou a dançar. Comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein? Eu quero ouvir só vocês agora. Nossa. Ai, se eu te pego. Delícia, delícia. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, eu te pego, hein? Pe facebook.com/KissFM România. Ziceam că avem foarte multe acolo. Bianca Rus, pentru colegii mei, succes la testul de mâine de la chimie. Laura Flore, evocam de la Laura pentru cea mai bună prietenă Delia, mulți pupici. Donica, Veronica, salut pe toți prietenii mei și le doresc succese. Cosmin Cârstea, vrea de la Cosmin din Slatina pentru toți chisomanii de pe Facebook și pentru toate fetele puternice. Distracție, mai urează el. Și hai să fie încă unul, Relu Alin, să fie un dedichis de la Calu pentru toți elevii clasei a 12-a B cu mesajul Hai cu Bacu, super mixor! Mulțumim foarte, foarte mult! Apropo de mixuri, continuăm cu Al Negru, mi-e sete de tine, Arash, Broken Angel și Raluca, Surrendered My Love. La Kiss Kiss in a Mix, ascult doar hituri! Thank you.

Feels like a fire that is burning inside. Feels like a hole deep in my heart. When you closed that door, you left me cold inside. But I know the wounds will be healed by time. Feels like a fire that is burning inside. Feels like a hole deep in my heart. When you closed that door, you left me cold inside. But I know the wounds will be healed by piese mixate. În câteva clipe vine ora 8 și continuăm cu următoarele 40 de minute non-stop hits. Ora următoare din nou piese mixate și desigur dedichisuri, SMS-uri la 0722 20 60 20 și mesaje de pe Facebook în com/KissFM România. Nu uitați, mâine dimineață avem 400 de euro în prima oră de cronică la concursul Kiss Cash, și asta pentru că Cristina din Iași putea să câștige 300 de euro, dar nu a fost cu urechile pe Kiss atunci când a trebuit, când am sunat-o. Revenim în câteva clipe la Kiss FM, ascult doar hituri. Kiss, Kiss in the mix. We'll be right back. Kiss. Feel the sound. The sound. Kiss, Kiss in the mix. Bara, bara, bara, bere, bere, bere. Bara, bara, bara, bere. Vai ficar louco. se răpare, Kiss Kiss in the Mix, DJ Young și Jones împreună cu voi. Ora a doua de mix de astăzi. Avem încă 40 de minute non-stop hits, adică piese mixate fără publicitate și mesaj 0722 20 60 20 peste 10 minute. Timp în care vin Jamie Un, Shura, Aner, Remember și Fly Project Musica. La Kiss Kiss in the Mix asculti doar hituri. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo, el amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. O malé assim pra lá, o matelano de samba. El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. Suena la noche de cristales, belleza el cielo, el amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. Și muzica, SMS-uri acum, mesaje 0722 20 60 20. Pentru Iulian de la OMV Câmpina, cu mesajul: surpriză iubii, pam pam, vei fi tătic, te iubesc cu drag, a ta iubită Mădălina. Dar așa să nu facă infarct, mare atenție. Hello Kiss FM, sunt Amalia și vreau și eu un dedichis pentru iubitul meu care vă ascultă, cu mesajul: colegul, mai vino și tu acasă. Vă pup, sunteți cei mai tari. Hello băieți, vreau și eu melodie, orice piesă pentru Ionuț și fosta mea iubire Marian, să-ți fie de bine și să mă chem la fumătrie, zice Tina din Tomești. Pentru DJ Young și Jonesy cu mesajul: vă mulțumesc că îmi faceți frumoase seriile și pentru toți cei care ascultă Kiss FM și cei care mă cunosc, mai ales pentru iubitul meu Ita Baciu, zice Alice din Sighișoara. Hey Kiss, pentru cei mai buni colegi din Gene 1, melodia minim 2 de la Ioana din Bistrița. Și încă unul, vreau și eu o piesă foarte, foarte tare, ne place foarte mult, Smiley, Dead Man Walking, de la Tina pentru Laurențiu. Avem Smiley chiar acum, după care Luke Elia Fall Rivers și Lorin cu Euphoria. La Kiss Kiss in the Mix, ascult doar hituri. We'll be right back. There's no death, there's no lie. You kill me, when you let me. Now you're looking at a dead man walking. Kill me, when you let me. Now you're looking at a dead man walking. Kill me, when you let me. Now you're looking at a dead man walking. Kill me, when you let me. Now you're looking at a dead man walking. Dead man walking. I'm a dead man walking. I'm a dead man walking. I said black, you said white, I don't mind. Let's leave it. Joi e weekend la noi și tot joi colegii Olic și Dan Vințescu vor fi cu partidul Kiss FM în Club Sky din Iași. Vineri vor fi în Silver Club din Bistrița, iar sâmbătă ne întâlnim cu ei în Chandelier Bamboo, Brăila, de unde vor transmite în direct pe Kiss FM începând cu miezul nopții. Super party-ul cu partidul Kiss FM în weekend. Continuăm cele 40 de minute non-stop hits cu Gotye și Kimbra, Somebody That I Used To Know, Andreea Bunică, piesă nouă, Could You, și Pitbull cu Mark Anthony, Rain Over Me. La Kiss Kiss in the Mix ascult doar hit-uri. 40 de minute. So happy you

che m'attinge, super femmine. Cause I'm the one to dance, certified 20. That's looks in the club looking so conspicuous. And ride these women all on the prowl. If you want, forget about game, I'ma spit the truth. I won't stop till I get them in their birthday suits. So give me the rhythm and it'll be off with their clothes. Then bend over to the front and touch your toes. I left the Jag and I took the rolls. If they ain't cutting, then I put them on foot patrol. How you like me now when my piggy value get over 300,000? Let's drink, you the one to please. Ludacris fill cups like double D. Me and us, what's more when we leave them dead? We want a lady in the street, but a freak in the bed. They say, Usher got the voice to make your booty go. Take that, rewind it back. Ludacris got the flow to make your booty go. Take that, rewind it back. Lil Jon got the beat to make your booty go. So what's love? Mesajele de pe facebook.com/kissfmromania. Luăm câteva dintre ele. Irina vrea așa un salut pentru prietenul meu Grig. De la Irina vreau Ina. Georgiana vrea pentru prietenele ei Anca și Roxana și pentru voi toți cei care ascultați Kiss FM. Ana Maria pentru toți prietenii mei cu mesajul: vă iubesc foarte mult, sunteți niște prietene adevărate. Crețu Ionuț vreau și eu să fie pentru toți cei din piața Dacia Mioveni. Ami să fie pentru iubitul meu Adi, care este la discuții și vă ascultă. De la Diana din Roman pentru iubirea mea Andrei și colegii din liceul 4, nu dormați școala și pentru voi sunteți cei mai tari. Mulțumim mult de tot. Daniel, hello, vreau un dedichis pentru Oana, te iubesc foarte mult. Și încă un mesaj la Roxana Moraru. Hello, hello, să știți că ne faceți ziua de muncă să treacă mai ușor și mai frumos. Am dus multă muncă de lămurire până l-am convins pe șeful nostru să vă ascultăm aici la terasă, dar am câștigat. Pauză scurtă, vine piesa Non-House de la NoFX și apoi următoarele 50 de minute non-stop hits la Kiss Kiss in a Mix cu DJ Young și John C. Asculți doar hituri. Non-stop mix. Kiss in the mix. Kiss in the mix. We'll be right back. Kiss FM. Is that you know now? No, fix aduce piesa non-house la Kiss in the mix. Kiss in the mix. Kiss in the mix. Kiss in the mix. We've come. Back to the mix, back to the party. A fost și piesa Non-House de la Nova Fix la Kiss Kiss in the Mix cu Jessica Falker. How will I know? Hai să luăm alte mesaje, alte SMS-uri, dedichisuri de la 0722 20 60 20. Pentru Alina din Pașcani, la mulți ani, zice Bindidat. De la Marcel pentru iubita lui Flori cu mesajul Te iubesc foarte mult. Vreau și un dedichis pentru toată echipa Kiss FM cu melodia Connector, Vara nu dorm. Dedic piesa următoare pentru Cava și Laurențiu și inclusiv pentru Vali, prietenul meu. Alina semnează mesajul. Pentru toți cei din studioul de la cel mai cool radio Kiss FM și cei care ascultă, semnează Nicole. Pentru Diana și prietenul ei, care se iubesc ca în prima zi, zice Ramona. Din partea Andrei Maurici, pentru toți chisomanii, vă aștept cât mai repede la Sinaia și vă pup să ascultați numai Kiss FM. Continuăm cu super hituri mixate. Ami vine cu Trumpet Lights, imediat Joe, Lucas și Marcelo, Ciuciacea, după care Alexino și Starchild, Señorita. Suntem DJ Young și Jones in the Mix la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. Kiss Kiss in the Mix. Kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss. Doi băieți se joacă la butoane. Nu încercați asta acasă. Pasando mi amor. Break it down, it's not a song of goodbye.

piesă de acum 2 ani, Alexino și Starcea, Señorita la Kiss Kiss in the Mix. Continuăm cu hiturile mixate și cu dedicații de pe facebook.com/kissfmromania. În 10 minute luăm următoarele mesaje. Pe pagina noastră de Facebook găsiți postarea oficială pentru dedicații. Chiar acolo pe wall avem postarea Start Dedichisuri. Până atunci avem Emil Azaria și Caitlin Tu Amor, Taka Provi cu Taka Ta și apoi Adele Set Fire to the Rain. Suntem In the Mix, DJ Young și John C. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Taca.

și Jonesy. În weekend avem alte petreceri ce poartă sigla Kiss FM, desigur. Avem partidul Kiss FM, Olix și Dan Fințescu, joi seară în Club Sky din Iași, vineri în Silver Club din Bistrița, iar sâmbătă îi auzim în direct de la miezul nopții pe Kiss FM în Club Chandelier Bambu din Brăila. Partidul Kiss FM. Vin ultimele trei piese mixate ale serii la Kiss Kiss in the Mix, Maroon 5 și Payphone. Jeremiah și 50 Cent de anul mii, după care Play and Win, cu tot cu Ina, India. La Kiss Kiss in the Mix, asculti doar hituri. Acesta este matinalul pentru party people. Kiss Kiss in the Mix. Pentru clubberii care abia acum se trezesc. Asculti doar hituri. That you're not here next to me. You say it's too late to make it, but is it too late to try? And in our time that you wasted, all of our bridges burned out. I'm out of bed.

Hey, suntem pe final de program la Kiss Kiss in the Mix, dar o luăm de la capăt mâine seară, desigur, tot de la 7 în formula DJ Young și John C. Alte 3 ore de mix, alte 3 ore de super hituri mixate, fără publicitate și, desigur, de kiss-uri. Toate se întâmplă mâine. Și tot mâine, de dimineață, în prima oră de cronică, nu uitați, avem 400 de euro potul momentului la Kiss Cash. Celor care s-au înscris la Kiss Cash, multă baftă! Vine Mr. Boba în câteva clipe la o nouă ediție de Kiss in the Night. Din partea lui DJ Young, o seară bestială. Rămâneți pe Kiss FM, pentru că la Kiss asculți doar hituri.